إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة وشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu ñi ngi won ci buntu bi nga xamanteni ni mom la borom téré bi jaglél li nga xamni moy yenn xéetu jaamu yoy nga xamni sunu borom tabarak wa taala moy kiko diglé waye kazalika tektal manam firnde ci aju manam firnde nga xamni day woné né mbir yoyé kat ay jaamu yalla la sunu borom mako diglé sunu borom dako bëgg ak yu démé noné mu melni jotton nañ la junju li nga xamanteni ni mom la jaamu yalla di tekki ci lak mako li jaamu yalla di tekki ci lak té moy lan té moy toroxlu ak it li nga xamni moy soufé soufélu manam akuk noy akuk mok akuk nangu mu ko don misal ci li nga xamanteni ni mom moy ab yoon bo xamanteni ni dañ ko defar mangok noté ko ba mu noy mangok gannaaw lolu mu ne wal ibadatu qismani mu ne xamal ni ak njaamu mom ay xaj la ay façon la mu dadi ci tuddu ñaari xaj mu ne al qismul awwal xaj bu jekk bi ibadatun amma li jami' al khalq njaamu go xamanteni ni njaamu go general la mu ne jaamu gogu nak minde fi yeb ñokoy joxe mango mu ne kulluhum ñom ñep al mu'min ki gem wal kafir ak ki weddi wal fasiq ak ki nga xamni moy ki genn top wal munafiq ak nafiq bi mune kulluhum ibadullah ñom ñep ay jaamu yalla lañ kon formu jaamu bobu ken genn ci mbindef yepp ay dugg ci formule bobu ci façon bobu manam jaamu go xamni la muy tekki moy jaami yalla bind jaami nga xamni yalla len mom nek seen bour ñom ñu nek ay jaamam lolu julit bi mi ngi ci biir yéfer bi mi ngi ci biir nafiq bi mi ngi ci biir ki genn top mi ngi ci biir kon kenn gennu ci jaamu bobu la tuddé ibadatun amma moy jaamu bo xamni bu général la mune ya bima'na annahum tahta tasarrufihi wa qahrihi mune ci maana ñom minde fi ñi ngi ci suufu gérance borom bi tabarak wa taala borom bi jalla wa ala moy ki géré sen bir bango ñi ngi ci suufu doxal bi nga xamni borom bi tabarak wa taala mi ngi koy doxal mbiri bango bo xolé jami ñi ngi ci digënté asaman ak suuf di mindeef yo xamanteni ni borom bi tabarak wa taala mom moy ki bind mindeef yoyé loi yi nga xamni mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala instauré mango muy loi wu univers bi ñom ñi ngi soumettre ci loi yoyé mango gis nga ko ñi ngi ci suufu notelu borom bi tabaaraku wa ta'ala tahta qahrihi ci suufu domination sunu borom jalla wa ala bu tangale jant bi lol julit ak yefar ñoo ci yam ñom ñeppay yek tangoru jant bi waaw bu seddalé jaww ji lool julit ak yéfer ñoo ci yam ñom ñeppay yek sedd gu gis nga kon soufu gérance bobu soufu domination bobu ñepp ci yam mango ñepp ci yam kon mune wa annahum tajibu alayhim ibadatuhu andak nak mom borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa waral ci ñepp ñu jaamuko lolu nak mom moy loi bi nga xamni moy loi sharia moy waral gi mu waral ci ñepp ñu jaamuko mais loi sharia bobu est ce que ñepp respecté nañ ko dedet ñi gëm rek ñoko respecté gis nga mango mais loi de l'univers mom nit ñi mënuñ ci muccu waaw dox ci kaw suuf kan mo ci mëna muccu noy ci ngelaw li kan mo ci meuna muccu noy ci oxygène kan mo ci meuna muccu gis nga ngelaw li ëpp la kan mo ci meuna muccu fièvre ex ci yow gis nga ko dé yoyé mbir kan mo ci meuna muccu kon gis nga lolu ñom ay jam lañ nekk ci soufu domination wu ki nga xamné moy borom jam yi mu né kon hadihi ibadatun amma li jami'il khalq mune kon lolu moy njaamu gi nga xamanteni ni moy njaamu gu matale gi gu general gi wala bok njaamu gu yaatu gi nga xamni dafa lambo mbindef yeb mu'minuhum wa kafiruhum ñata gem ak ñata weddi kulluhum yuqalu lahum ñom ñep dañ leen di wowe ibadullahi jaamu yalla kon gis nga yefer bi sax jaamu yalla la mais nak da jaamut mais ñak jaamu gogou tamit taxut mu genn ci formule bi taxul mu genn ci formu jaamu gi moy nek gim nek jaam bo xamni sunu borom ko bind sunu borom ko mom ak lumu nek nek yéfer ab jaam la ki gëm tamit ak lumu nek nek julit ak ab jaam la gis nga lolou ma ngok mune bi ma'na annahum makhluquna lahu mudhallalun mune lolou lamuy tekki moy ñom ay mbindef lañ yo xamni suñu borom mo leen mom ñu nekk di way ño xamanteni ni ñu soufé lañ ñu torox lañ ñu doya di lañ mangok ki gem mangok ab jam la bu xébu ki wéddi ab jam la bu xébu ay mbindef lañ yo xamanteni ni ñu xébu lañ ci kanamu borom bi jalla wala من لا يخرج احد منهم عن قبضته وسلطانه اموت رك كين كو خامتيني ني مننا ген سي نغورو بوروم بي تبارك وتعالى امول كين كو مننا ген سي سوفو دوميناسيون بوروم بي جل وعلا اموت مانكوك اموت مينيف بو غيس رك ميغي سي سوفو دوميناسيون بوروم بي جل وعلا من كما قال تعالى كوم نامكو واخي موم ادي كاويجي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مني كون رك تي أسمانك سوف أموت رك بن جام تي أسمانك سوف لدود ني دنگا ديك فبرم بي تبارك وتعالى نك جام بو خيبو نك جام بو دوية دي نك جام بو خمين تني ني كو سوف نغا تي كانمو كيغا خمني موي سبرم sa borom bi la bind muné kon hadha yashmulu kullu man fi as-samawati wal ard al mu'min wal kafir muné kon li dafa lambo kep ku nek ci asaman ak suuf julit bi ak yefer bi kulluhum ya'tuna yawm al qiyamati munqadin lillah muné ñom ñep dañuy dik yawm al qiyamati nek ñoo xamni aji womatu lañ ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala waaw gis nga ko sunu borom bu len ne dekk len rek ñom ñeppay dekk ki gëmon dekké kiko gëmon ñom ñepp ci yam bu dekk joté sunu borom bu joxé ndigal ne minde fi dekk len ñeppay dekk par force kiko gëmon ak kiko gëmon gis nga ko kon delu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala dik gañuy dik ci sunu borom jalla wa ala ndigal gogé ñepp nekk ci suufu autorité gog ki gëm ak kiko gëmul ñom ñepp ci yam sun borom bu ne dekki ñeppay dekki mango kon gis nga mbinde fi ñi nga ci suufu domination borom bi jalla wa ala mune in kul mune laysa li ahadin minhum sharikatun ma'a Allah fi mulki mune amur rek kenn ko xamni am nga ak ndend muy associé ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala ci nguuram googi ci nguuram gi amut kenn ko xamni am nga ci associé am nga ci kenn ko xamni am nga ci action amut ben actionnaire wa mom borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki mom lepp mangok moy buru ñepp gis nga ko ki gem ak ki gemul manam ki nangou ne yalla ay sa bur yalla ay sa bur ki nangoul ne yalla ay sa bur yalla ay sa bur kako bañ yalla ay burum budé joté dina dé gis nga ko bu tang joté dina yek tangay bu fébar excès mu fébar gis nga ko mago ko gem ak ko gemul wal len fan yi ni rek nga xamni aduna bi ko wax mu na la coronavirus coronavirus xolal lool gis nga bu fébar excès mo xam épidémie la mo xam pandémie la wala bok ab fébar bo xamni c'est ordinaire gis nga contagieux wala non contagieux bu mu ci meuna don gis nga ñi wedd yalla sax ñoko gëna ragal gisé ciol yi nu muy reuy reuy yépp gis nga ko mbir ma seen mbir la ñom la naka gis nga gis nga ciol yi reuy lol ma ngok ñi wedd yalla sax ñoo gëna ragal fébar ñi wedd yalla ñoo gëna ragal dé ñi wedd yalla ñoo gëna ragal yawmal qiyam waye nak weddi gagn ko weddi taxuñu recc ci ndax weddi gatt xel la yap nañ ni mir mi dal ko gëm la concerné lolou moy weddi gatt xel alors que nekete li mom mbir mu dépasser li nga xamanteni ni mom moy xelum doomu adama la ndax bind gi le binom bi bind indi la ci aduna ndax dang ci am choix da nga jek jek yek sa bop ne yaangi fi ha kan mo ne nagn ma indi fi ci aduna kan ku fi dund 40 ans xam nga ni wax deug yalla kenn do nan nagn ma indi ci aduna parce que bérébu épreuve la bérébu choona la bérébu jafé jafé la bérébu bo xamni ay défi ño fi nek nga war ko relever la gis nga lolou ma ngo kan mo nan nagn ma indi ci aduna bu sañon kay dañ nan nagn ma tabal aljana rek wala de bo amone choix di nga ñew fi ci aduna ci mboye mi ak tangor be ak yoy te ba aljana je bo amone choix kay do fi ñew aljana kay tam kon lol dalay wone yow amone choix ci mbiri ndem sa ñew ci aduna fi amone ci choix sa heure de amone ci choix sa dekk amone ci choix yoy ñoy loi yi nga xamanteni suñu borom moko instaurer ci univers bi kullu nafsin da'iqatul maut waaw bakkan bu mos dundu diga mos de digante dundu ak de waaw bes bi ngay judde ya ko tab ya tan bes bi ngay judd ci parents yi ngay juddo kay nek sa papa ya ko tam da nga dekk di ja jekki jekki rek ñu lay way nan la mor samb wala de nga minne ay mor samb wala ñu nan la fat diouf nga minne yaay fat diouf fo dem ne fat diouf la tuddu lutax parce que sen waakat fat diouf lañ lay wowe sa papa tuddu modou diouf sa yaay tuddu ayda diouf lool kessé la di ya ko tam est ce que nit dina tamu ay parents ah bu fekkon tamu sa parents amna ba du am ñu wéccé ño changé laal musa gis nga lolu kon lolu ci borom xel lim lay jox moy bing fi dik fi ci aduna diké wo fi ci sa choix kon boy delu ci kel bindon do delu ci sa choix dedet bu lay dekkal do dekk ci sa choix lolou dafa dépasser sa xel dafa dépasser say capacité dafa dépasser li nga xamanteni mom moy sa pouvoir yow do mo adama lolou ko ko yor moy al wahid al qahar ken rek moko yor moy nota kon bi manam le dominateur suprême ki nga xamni mo dominer mindef yeb moy exercer domination ci sen kaw ken bu nu recc xam nga lu lay reccal li yàlla wax muy wax ju yéeme fa firru ila allah daw leen jëm ci yàlla fëx leen fu ngeen jëm fu ngeen di làqatu ci dem ca yàlla kooku rek kay mucc fa firru ila allah daw jëm ca yàlla rek al firaru min allahi ila allahi gis nga ko daw boo xam ni yaa ngay daw di làqu foo làqu jëm yaa ngi làqu jëm ca yàlla foofu rek mooy muccuwaay bi kon gis nga loolee kon lu jar a bàyyi xel la bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.